الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام واقعا الله ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام متعلق صفات الله ذکر کوي چې په ابراهيم عليه السلام کې موجود نو په دې کې به یو درد راشي په مشرکان باندې چې مشرکان ځان ته ابراهيمين وي چې موږ د ابراهيم عليه السلام په دین باندې نو الله به فرمایي چې ولم يكن من المشركين تاسو مشرکان یا ابراهیم علیہ السلام آغا مشرکنو ندی مشرکانو او دفرنگی یہود و عیسیان بلکہ بعض خلق دی زمانہ کم انڈیا کے سپرگی سے اندوان دی چی براہیمہ و دوائی اغیم زان ابراہیم علیہ السلام دو منصوب گئی نو پدې کې اصل رد خو په مشرکانو دی خو ور سره وسره په يهودو او په دې نورو خلکو چې پاغي کې د ابراهيم عليه السلام صفات نشته او بيان ځانته ابراهيمين وي پاغي باندې برابر دراشي او مخ کې ترشي مودره مصیبه راغی په يهودانو عيسيانو باندې صراحتن رد ترشي او لال ته کې ویلو چې ان اولان ناس به ابراهيم للذين تبعوا هذا النبي ابراهيم عليه السلام ته ډیر نږدې خلک هغه د هغه زمانه کې د ابراهيم عليه السلام اتباع کړل او دا پیغمبر او مسلمانان دا هغه ډیر نږدې دي دا په دین باندې دا په طریقې نو مقصود دا خبرې دي او سره سره د ابراهيم عليه السلام فضل مهدراشي نو اللہ فرمائی ان ابراہیم یقیناً ابراہیم علیہ السلام کان امتاً ودی امت نو اللہ جل جلال ہو پدی لبس کی یو انسان تا امت ہوئی قبر ہم زیان ترالا نو دا مجازی کلمہ دا ویلی کی حلق اوی پلان کے بس دے ہر صلح کافی دے خبر امزان تعالی اللہ کوئی لس کسان ناو علی بس دے زن سر ابو دا دا لس کسان دی دے دل دم رکار دی نو ابراہیم علیہ السلام کے اللہ دو امت قیمتی قیمتی صفات راج مکڑو او دا پا اللہ بانے سکرانا نا جی پہ یو انسان کے دم را صفات اللہ پیدا کی جا پرو جماعت اوڑا لکی وی لیسا علی اللہ بی مستن کرن این یجمع العالم فی واحدن دا اللہ بانے سگران اند دا خبران چه دیو پورا جماعت او طولگی چی کم قیمتی قیمتی سی پاتی اخلاقی عاداتی ملمستیائی عبادتی طاعتی اللہ تعالیٰ پہ یو انسان کی پیدا کی نو یو مانا دارا چه ابراہیم علیہ السلام تے امتو یہ پیتبار دا سپاتو او یو امت بمانا عبداللہ ابن مسعود دے کوئی بمانا دا معلم دے ان ابراہیم کان امتا امت و معلم دا خیر و امت تا تعلیم دا خیر بے ورکا مجاہد رحمت اللہ علیہ وائی چیدہ تا احواز امت ہوئی زکا بس دا غدے دا مسلمانا یو امت ہو یو انسان و مسلمان ہو نور ٹول پا ٹول اکا پیرانو دا دی وجه اغا بس یو زان لما امتو یعنی زان لیو مسلمان او بازی وائی چې ابراهيم عليه السلام ته امت په اعتبار د اتباع وې د امت یې ټول خلق هغه د پسې اتباع کوي د پسې را روان دي نو په دې اعتبار سره او بازي امت په معنا د امام امرازي لقبل ځکه اني جاعلک للناس امام راغله اے ابراهيم عليه السلام ته الله پر مل مونږ ته د خلکو امام ګرځو نو ان ابراهيم کان امتن ابراهيم امتو یعنی امامو د پر د خلکو دا ټول خلق تر اوسه پورې تاسو مې بازي اندوانم ابراهيم عليه السلام ځان منسوب کړي ځکه اندوان ځان په دین باندې غني ښه نو ان ابراهيم او خاص پر کړه بیا ټول اندوان نه ان ابراهيم او ابراهيم عليه السلام کان امتن او د امام یا امتن معلم د خیر کانتن تابعدار لله د الله تعالی حنیف او د حنیف حنیفن برابر او په دین د الله باندې میلان پکینو نه د الله د دین نه یو سټا نه بل سټا هغه مایلو بالکل اديانو باطل او سره تعلق نو حنیفن برابر او په دین د الله باندې ولم یکو من المشرکین ولم یکو او نو دا ابراهیم علیہ السلام من المشرکین دا مشرکانو نو دا رد شپ مشرکانو باننے کہ یہودیان عیسائیان دی ام شرک کئی کہ مشرکانو نو ام شرکے کاؤ نو تاسو زانت ابراهیمین و ایخو مشرک نو تاسو مشرکان یہ تاسو دا اغو متبعین نشکے دے اہو حنیفو یو طرف تاو دا دیان باطلاؤن او مشرک نو اتاسو مشرکان یه فا ادیان و باطلو باننی چلی بل صفت اللہ بیانی رنبے امتن درم کانتن درم حنیب سلورم لم یکو من المشرکین او پنزم صفت اللہ دے ابراہیم علیہ السلام بیانی چه شاکر اللی انعومی ابراہیم علیہ السلام شکر گزارو لِأَنْعُمِهِ دَ آغَ نِعْمَتُنُو چِ کَمْ پِي اللَّهَ كَرُو دَ اللَّهَ دَ نِعْمَتُنُو نو طولنا الوی امت دو امت امامو دا طولنا الوی خبره اللہ تلاپا کے دیر لوی کے متی دو سپاتو مجموع اللہ گرزو لیو دو بہترین سپاتو مجموع اللہ گرزو لیو با برابر دین باندیو دا طول نعمتون دیکنا اللہ والا طاقت ورکلو دا باطل سر دا مناظری الله جل جلاله اور لسان صدق تر قیامت پورے با داغه صفات سنا حمد داغه صفات به بیانې ډیر نعمتونه الله ورکړو شاکر الله نعمه دا داغه نعمتونو شکریا ادا کړو نو دا پیغمبري صفات دا الله د نعمتونو شکریا ادا کړو شکریا او پجبا باندې دا یو نعمت صحیح استعمالول دا د نعمت شکریا دا شاکر الله نعمه الله ای شکر گزارو د نعمتونو د الله تعالی اجتباه او بل صفت الله دل را غره کړو پیغمبر یې ګرځول مخلوقات کې چې کوم الله غره کی دا غره والی نه مراد پیغمبر ګرځول د خپل پیغمبرای د پاره د خپل پیغمبرای د احکامات د خورولو لپاره الله غره کړو وحده الی صراط مستقیم الله جل جلاله وتعالى خود لیوا برابر دین طرف تا چې ادینی اسلام دی او برابر دین دی حالانکه پتا څه کې هدایت نشته مشرکان تاسو په برابر دین باندې نه بل الله ذکر کوي واتیناه فی الدنیا حسنا الله یې موږ ورکړو هغه ته په دنیا کې حسنتن حسنا مدور کړو نو حسنین مراد هغه څه دي و اتیناه فی الدنیا حسنا الله یې موږ حسنا ورکړو نو تفسیر حزین وای رسالت او خلت رسالت هغه ته موږ ورکړو پیغمبري او هغه ته موږ ورکړو خلت دوستانه د الله خلیل ابراهیم خلیل الله ولیکی دا الله بهترین دوستی وتم ورکړی والله اعظم استاد محترم هغه به فرمایل تذکرہ حسنہ مراد ده ابراهيم عليه السلام خسته تذکره داري مونږه وکړه تر قیامت پورې به خلک لګي وي ابراهيم عليه السلام خسته خسته تذکره وکړي او باندې د حسنین مراد مرتبه د امامت اخلي اني جاعلک للناس امام ورکل هم حسنا خسته امامت د خلکو مقتدا او ابراهيم عليه السلام نو بعد مفسرین هغه دین دا بهترین سنا داغو ناغتا اللہ جل جلال ہو ورکڑی وعد دی وجی ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام بم امت تا اغسری امت تا بے داوی چی ما باندی درود وائے نتا صداوائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم یا اللہ ترحمتو کی پا محمد علیہ السلام پا آل دا محمد علیہ السلام لکه څنګه چې تا رحمت کړو حسنات تکړو حسنات ور کړو ابراهيم عليه السلام ته نو د دې وجه نبی عليه السلام په امت ته هغه ته الله تعالی حسن ور کړو سنای حسن ور کړو بهترین صفت تر قیامت بکیږي د دې وجه نبی عليه السلام په امت ته دغه درو تعلیم ورکو چې د الله نه زماده پردا سره رحمت واړې څنګه چې ابراهيم او آل ابراهيم عليه السلام ته ور کړې شو برحال دا حسنی دا اٹول ایمانی آم ممکن کی دیش و اینہو یکنن دا ابراہیم علیہ السلام فی الاخرت فا اخرت کی لمن الصالحین خامہ دا کامل صالحین نبی نو صالح نیک انسان دا ویلی کی دا کامل نیکانو خلقون نو کامل نیکان سوک دی انبیاء دی دا حشر بم پا انبیاء کی دا اللہ جل جلال ہو لوی پیغمبر دی نو پیغمبران چې کوم لوی لوی مقاماتو کې نو دا هغه سره به مطلب دا چې کوم مقاماتو کې پیغمبران پاتې کیږي پاږی کې با ابراهیم علیه السلام هغه هم وي بیا الله خبره کوي ثم اوحینا الیک پیغمبر بیا مونږ ته دا وحی وکړه ان اتبع ملت ابراهیم دا چې ته اتباع او تابعداری وکړه د دین د ابراهیم علیه السلام نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حکم شو الله وت د انور کمالات ور کړیو اسما کې علامه زمحشری وای کشاف والا چې دې کې اشاره ده چې ته د هغه د ملت اتباع وکا نو الله جل جلال هو ابراهیم علیہ السلام ته یو کمال دام ورکو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه شریعت دې نبی علیہ السلام شریعت وګرځو لومبنه شریعت نو چې ابراهیم علیہ السلام شریعت اغه تابع نبی علیہ السلام وګرځاو ینه د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام شریعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم ورک نو پدې کې وی اغه ته اشاره ده اغه مزید کمال ته اشاره ده لفظ سمما کې او حینا مونږه وحی ته توکړه الیک ای محمد علیہ السلام تا ته ان تبع چې ته اتباع کا ملت ابراهیم د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چه ده یو طرف تاو دو باطلو دینونو نا نو ده ابراهیم علیہ السلام ده ملت اتباع سنا نو ده آیان ساته ده طول ملتونو کی توحید ده اتفاقی مسئلہ شرک پیو دین کی روانو ابراهیم علیہ السلام موحدو نو ده کم اتباع شواتا بیداریو او نور خبر کی تفسیر مظہری سنور خبری لی کلی دی ته اتباع کد آغا پا توحید کی دغرنګي په دعوت کې دغرنګي ابراهيم عليه السلام د پویولو انداز بهترین لکه درې مسي پاره کې د نمرود سره د مقابله خبره تیر شي او مناظره نو په دې خبره کې بهترین انداز سره سره پویوا قبله کې د ابراهيم عليه السلام اتباع دا چې کوم قبله وا د نبی عليه السلام قبله وا به تر سره د هغه د انداز مطابق پویو لا ټول خبره په ابراهيم عليه السلام کې وي نبی علیہ الصلات والسلام تم چې د هغه کم خصلتونه الله تعالی بیان کړی دی نبی علیہ السلام ته نو الله نبی علیہ السلام ته وحی کړی دی چې پاغه کې اتباع الا بعض خبری چې هغه الله منسوخ کړی دی هغه کې نوې شرایع او احکامات نبی علیہ السلام دور کړی ورنه نور دین اسلام چې دی د دین خلیل دی ملت د ابراهیم علیہ السلام دی ثم حين اليك ان تتبع ملت ابراهیم حنیفه وما كان من المشركين او الله فرمای ابراهيم عليه السلام اده د مشرکانو نه نو بیا په مشرکانو باندې رات شو یتا ز ابراهيم عليه السلام بل ځان طرف تر راکاګي حالانکه هغه مشرک نه و هغه شرک هغه نه کړی انما جو السبت یقینا ګرځول شوی دا السبت رد خالی تعظیم در رد خالی علی الذین فاغ کسانو باندې اختلافو پیش چی دی پا اغی کی اختلاف کرد در تازیم اغا پا چا بانده ده در خالی در از تازیم اغا پا اغا کسانو بانده ده چی چا پا کی اختلاف کرد یو خبر یاد ساده در هر امت پارا یو بہترین او د عبادت پاپتی کی یو رز مقرر ده نو عبداللہ ابن عباس سے فرمائی اللہ جل جلالہ موسیٰ علیہ السلام تا حکم کو چیتا دی اخفل امت تا یہودیانو تا ہوا ہے چیتا جمعی در از تعظیم کے پدے کے ازان پارغی دا اللہ عبادت کی پر از جمعی بانے او پدے کے نور کارون نہ کئی نشپک رضی نزان لکارون کئی پدے کی دی عبادت کئی نو عبداللہ ابن عباس سے فرمائی پا اباؤ دی انکارو کو جلا نرید الا اليوم الذي فرع الله فيه من الخلائق مونږه هغه رز تعظیم اغه ناخلو چې کوم رز د جمعه ده بلکې زمونږه اراده اغه رز ته ده چې کوم رز کې الله د مخلوقاتو اس کار نه کړ الله پکې پخپل پاره وا الله د خالق رز باندې اس شی نه پیدا کړ د نور شپه ګرزو کې زمکه اسمانونه او دا غرانګي پدې کې چې کوم غرونه و غیره دي الله دا پیدا کړی جمعه پر ځای آدم علی السلام پیدا کړی خود خالی پر ځ باندې خالی رز د مخ کې نه خالی ده نری دا خبر او کړه وای مونږه د خالی رز غره کو او مونږه د غرز نه خو نو پدی باندې تعظیم الله د جمعه کې خود خو الله فرمای اختلافو په دې پدی کې اختلافو د دې اختلاف باندې ځان پوهی کې تعظیم دو رضې د خلیفہ په هغه چا دی چې چا باندې کې اختلاف کړي نه يهود اختلاف کړي څنګه اختلاف یې کړو د اختلاف یو معنا دادا چې الله جل جلال او دیتا باندې لپاره رض مقرر کړي و رض د جمعې خبره ده تعالی رض د جمعې په برس کړي و هو بغیر د تعین شراز د جمعه تعظیم دا کوي البته تاسو ته پکې اختیار شته د معین نه ده نو دی کوله کېدل دی اغرز د خالی اغه غوړه نکړه وای دا زمونږه اراده نه ده مونږه د خالی رضوالو د خالی رض مخ کې نه خالی ده په دې کې به مونږ هم خالی کارونه مارونه بنګو د دې وجه چې الله کم تعین کړو نو اغه دی بدل کړ رض د جمعه غوړه نکړه د دې وجه الله په دې باندې انتهایی سختی وکړه خپل اچولولا نو خکاری پی حرام کا پدے کی چخکار بنا کوئی حالانکہ میان بڑی ریڈیر رات لو او بازوی دے اختلافون مراد دارے چی دی اختلاف کرے دے پدے کی علا نبی ایم دخپل پیغامبر سر موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دا جمعی رز مکرکڑے دا دا جمعی رز بہترین دا نو دی دخپل پیغامبر سر اختلاف دی وینا منگ دا غرز نا غرکو بلکی منگ با آغرز غرکو چکم رز خالی دا پاغی کی اللہ جل جلال ہو سشے پیدا کرے نہ دے نو دے اختلاف نہ مراد دارے او درم دے اختلاف مانا بعض مفسرین کڑے دا اختلاف ہو بھی دی بکی اختلاف بکو نو اللہ چکم بعض کارونو حرام کڑی نو چا با حلال کنن چا با حرام کنن چا با خالی پر اسکار کوئی مڑا پر دوائے سڑا دا دے تازیم مازیم بکی چارا ہوتا ہے اسکار پکی مکوائے دا پکی مکوائے عبادت پکی کوائے اختلاف پی شورو بو او بعض باوی نا دا الله زمونږ د پاره محترم ګرځولې لہذا پدې کې بخکار نه کو پدې کې بنور کارونه نه کو پدې کې به عبادت کو او دا یاد ساته د دې لپاره دا شو او د ایس چې کله عیسی علیه السلام راغی نو اغه تم د جمعې راس پېښو خو اغه ځان له د اتوار راز ورکړه اغه وی يهوديان به زمونږ نه مخ کی امون ګور پسیو دا اغه د خوشاله ده د تعظیم رزبا مخ کی امون گور پسیو منگ دا جمعی نالو اگر بی منگ دا جمعی نالو دا دی دا خالی دا نو خپل پیغمبر تا منگ لے اتوار نو اللہ دا تعظیم رز دا عیسیانو دا پارز سور کرا دا اتوار او چکل نبی علیہ السلام را گئے نو الله جل جلاله زمونږ او تاسو د پر د تعظیم رز اگر رز د جمعه مکرک او دی امت پاغي کې څه اختلافونه د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې مونږ مخ کیو او سبا له د خالی پر از مونږ پسې بیا يهوديان دي او دا غرنګ دې اتوار پر از باندې عیسایان دي خبرم ځان درل او بعض مفسرین وای نه اوس تعظیم هغه د خالیم ختم دی هغه د اتوار تر از سره الله ختم کو چې کله عیسایت راغې او بیا د خالی او د اتوار د دې دوالو تعظیم الله د جمعه پر از باندې منسوخ کو او دا ټول د نبی علیہ السلام امت ته انور دینونه منسوخ شوی دی اوس تعظیم صرف د جمعه پاتې دی خبرم ځان درل زمونږ حکومت له پکار دی چې هغه د جمعه پر از باندې چټکی خالی او د اتوار پر از باندې نه کودا د يهوديانو مشن دی دا غي د تعظیم را دي زمونږ د پاره د تعظیم رز او د عبادت او رز هغه جمعه ده د دې تعظیم کول پکار دی نو الله فرمای انما جعل السبت یقینا ګرځول شوی د تعظیم او عزت کول د خالی د رز علی الذین پاکستان باندې اختلافو پی چې دی په هغه کې اختلاف کړي د خپل پیغمبر سره هغه رز اغه نه قبول کړي و ان ربک لیحکم بینهم او یقینا رب ستاجه دی د عملی فیصله کوي بینهم په ما بیند دی کی د دلیل فیصله خو مخ کې شوی دی عملی فیصله سزا به ور کی چې چا تعظیم وکړه خالی درځي کله دې په خپل زمانه کې اغه تبا ثواب ور کی او چې چا تعظیم نه کړي ای تبا عقاب ور کی دا عملی فیصله ده رز د قیامت باندې فیما په اغه سکه کانو چو دی پیه دا اغی با پا اغی که یختلیفونا اختلافی کوا نو حدیث کی مرازی نبی علیہ السلام فرمائی نحن الاخرون منگ رستنی و سابقون یوم القیامت پا قیامت کی مخ کیو امت کی اخیری و اغلیو خبرم زیان تعالی او قیامت کی منگ مخ کیو اگر چی دیتا نبی علیہ السلام فرمائی کتاب زمونگ نمخ کی ملو شوی دی خودی پا اغی کم اختلاف کرده ده دا جمعی رز پی اللہ جل جلال هم مکر رکلا پا اغی کم اختلاف کرده ده خبرم زیان درلا نو بہر حال دا تعظیم درازی تعظیم دا خالی درازی دا صرف اغا دا چا دا پرو یہودیانو دا پرو دا اہل کتاب دا پرو ان ابراهيم اجكن ابراهيم عليه السلام كان امتن ويومته ويو امام كان تن تابعداري كون كه لله الله لرا حنيفا يو ترت او داديان باطلونا ولم يكن ده من المشركين ده شرك كون كنا ده مشرکان په شان دي حلال سروي ني حرام کړي شاکرن شکر گزارو لئنو مئید نعمتنو دا اللہ اجتباہو ورکلو اللہ دل رب نبوت سرا وحداہو لار خودلی ودتا الی صراط مستقیم لار برابرتا وآتیناہو اللہ منورکلو دتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنتا خیست تذکرا وإنہو یکن اللہ ابراہیم علیہ السلام چدے بالآخرتی پاخرت کے لمن الصالحین ہم خد کامل انہیں کانون بھئی ثم اوحینا اللہ بیامن وحی اکلا الائی کاتا تے پیغمبرا ان اتبع ملت ابراہیم آدا چے اتباع کواد ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا جی اتربتو دینونو باطلنا دا ادیان باطلونا حنیفا چې برابر او خپل دین یو طرف ته د ادیان باطلونه و ما کان اونو ده من المشرکین د شرک اون کنا انما جعل السبت یقینا صرف او صرف ګرځول شی او تعظیم د خالد اورزه علی الذین پاکستانو باندې اختلافو پیه چې اختلاف کړو پیه پدې کې یعنی پدې رس کې په باب د جمعه کې جمعه نه منل او دای واس نو پمنګا تاسو باندې د خالی او د اتوار تعظیم اغه نشته و ان ربک او یقینا ربستا لا يحكم هم عملی فیصله وکي بینهم پمند دی کی یوم القیامت پرز قیامت فيه پاس کې کان وجود بی یختلفون پای کې مسلسل فيما پا اغس کې کانو فی جودی پای کې یختلفونا مسلسل اختلاف کو یا ولولین یا خنا خنین یا القدمتین یا رحم المساکین کریم خدای چکم کی متی صفات ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام بیان یا الله کریم خدای د صفات مجموعه د الله تابعدار کریم خدای د بهترین صفات کوم کی پیدا کی شکر گزاری یا الله پنی والا ربان د تل خیسته تذکرہ یا الله په اخرت کې نیکانو سره پاسیدل ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام په دین او د نبی علیه السلام په دین چلیدل کریم خدای دمو کی پیدا کی کریم خدای دمو کی پیدا کی یا الله د جمعې رستا موږ پر محترم ګرځولې په دې کې عبادت بهترین دي کریم خدای په دې کې موږ ته د عبادت توفیق را نصیب کړي یا الله کریم خدای په دې کې موږ ته د عبادت توفیق را نصیب کړي ټول مسلمانانو ته د جمعې درجه تعظیم توفیق ورکړي یا الله ته زموږ راځي شکر ادا نصیب کړي صلی الله تعالی علیه